zasobów wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 19 sierpnia, minęła 18. Serwis Artur Ewertowski. Kilkaset zgłoszeń mieli strażacy na Mazowszu, a w całym kraju ponad 1200. To po burzach, którym towarzyszyły nawałnice. Premier Indii odwiedzi Polskę i Ukrainę. W Warszawie ma być już pojutrze. W Szwecji wzrosła liczba dzieci zatrzymywanych w związku z zabójstwami na zlecenie gangów. Strażacy w całym kraju do tej pory interweniowali ponad 1200 razy w związku z burzami. Najwięcej zdarzeń miało miejsce w Wielkopolsce, gdzie odnotowano około 700 zgłoszeń. Później front burzowy przemieścił się w kierunku województwa łódzkiego oraz mazowieckiego. Na Mazowszu strażacy mieli na razie kilkaset zgłoszeń i nadal napływają nowe. Najgorzej jest w powiatach żyrardowskim i grodziskim, gdzie z powodu ulewy zawaliły się dachy trzech hal magazynowych. Sytuację śledzi Klaudia Dadura. Dwie z hal znajdowały się w strefie przemysłowej w miejscowości Chlebnia. Dach trzeciej runął w Natolinie. Aspirant Krzysztof Stefaniak z Grodziskiej Straży Pożarnej poinformował, że służby upewniają się, czy nie ma osób poszkodowanych. Swoje nasze czynności skupiają się na przeszukaniu tego obszaru hali w pobliżu miejsca zawalenia, uszkodzenia tego dachu. Skutki burzy odczuło też warszawskie lotnisko Chopina. Na pewien czas wstrzymano ruch samolotów, powiedział Piotr Rudzki z biura prasowego. Aktualnie operacje odbywają się bez większych utrudnień. Ponad 100 zgłoszeń odebrali strażacy w Warszawie. We wszystkich stołecznych dzielnicach doszło do podtopień. Zalane zostały ulice, garaże i lokale usługowe. Jednak do najpoważniejszej sytuacji doszło w dzielnicy Targówek. Tam piorun uderzył w podnośnik. Klaudia Dadura, Polskie Radio. A w wyniku uderzenia pioruna w podnośnik jedna osoba została poszkodowana. Premier Indii Narendra Modi w tym tygodniu odwiedzi Polskę i Ukrainę. Jak podał MSZ w Delhi, przywódca przybędzie w środę do Warszawy, a później uda się do Kijowa. Modi ma się spotkać z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Donaldem Tuskiem. Tematami rozmów mają być kwestie obronności, a także współpraca polityczna i gospodarcza. Będzie to pierwsza wizyta premiera Indii w Polsce od 40 lat. Indie są wśród krajów, które nie uznają sankcji nałożonych na Rosję i z nią współpracują. Kilka tygodni temu Modi był w Moskwie. Tam jednak skrytykował wojnę na Ukrainie i stwierdził, że nie jest ona rozwiązaniem. Kupcy z Marywilskiej w Warszawie zajmują nowe miejsca na tymczasowym targowisku. Ruszy ono 31 sierpnia. Od dzisiaj udostępniane są kontenery, w których będą sklepy. Na początek 720 kontenerów. Do pracy wróci ponad 400 kupców poszkodowanych w majowym pożarze Centrum Handlowego Marywilska 44. Oczywiście otwieramy 31 sierpnia pierwszy etap. Natomiast w pierwszych dniach września do dyspozycji najemców zostanie otwarty drugi etap, który liczy około 80 kontenerów. Mówiła Małgorzata Konarska ze spółki Marywilska 44. Trwa prokuratorskie śledztwo, które ma dać odpowiedź na pytanie, jak doszło do pożaru. Od końca lipca na terenie pogorzeliska pracuje 6 zespołów śledczych. Prowadzą oględziny spalonej hali. Rozpoczęła się też jej rozbiórka. Najwięcej przestępstw od ponad 10 lat zanotowano w ubiegłym roku w Niemczech. MSW podaje, że wyraźnie przybyło nielegalnych przekroczeń granicy, szczególnie tej z Polską. Połowa czynów karalnych odnotowana w roku 2023 związana jest z tak zwaną ustawą o miejscu pobytu. 390 tysięcy akcji niemieckiej policji dotyczących nielegalnego pobytu, przekroczenia granicy, pracy na czarno to aż o 40% więcej niż rok wcześniej. Na granicy z Polską było prawie 33 tysiące interwencji, to ponad 1/4 wszystkich nielegalnych prób wjazdów do Niemiec w ubiegłym roku. Dieter Roman, szef Policji Federalnej, podkreślił, że to główne zadanie podległej mu służby, ale granice nie są i nie będą zamykane, a jedynie kontrolowane, żeby zapewnić wolność poruszania się i obrotu gospodarczego. Wyraźnie przybyło też kradzieży, przestępstw seksualnych i związanych z przemocą. W każdym z tych obszarów o 15% rok do roku. Najgroźniej jest w pociągach, na dworcach i w ich okolicy. Doszło tam do ponad połowy zgłoszonych czynów. Szefowa MSW zapowiedziała od przyszłego roku dodatkowe ponad 300 milionów euro na policję. Według Nancy Faeser zatrudnionych zostanie też 1000 nowych policjantów. Adam Górczewski, Polskie Radio. W Szwecji złapano już trzykrotnie więcej dzieci podejrzanych o usiłowanie lub dokonanie morderstw na zlecenie gangów niż w tym samym czasie zeszłego roku. Do końca lipca 2023 w związku z takimi zarzutami zatrzymano 26 osób poniżej 15 roku życia. Teraz to już 93 osoby. Szwedzka policja odnotowuje, że dzieci są namawiane do poważnych przestępstw za pieniądze przez media społecznościowe. Często nie wiedzą nawet, kto jest zleceniodawcą i ofiarą. Bywa, że cel na miejscu zbrodni wskazuje umówiona osoba. Śledczy zwracają uwagę, że do zleceń często garną się młodzi ludzie z dobrych rodzin spędzający dużo czasu w domu. W ostatnich tygodniach również Dania i Norwegia borykają się z problemem młodocianych przestępców. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 18:00, czas na ostatnie wiadomości sportowe w ZD3. Adam Malecki. Już niespełna godzina pozostała do rozpoczęcia ostatniego meczu piątej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W Mielcu Star podejmie Piasta Gliwice. Dwukrotny mistrz Polski z lat 70. jak dotąd uzbierał tylko jeden punkt i ławka trenerska zaczęła się grzać. Jak tę sytuację tłumaczy szkoleniowiec Kamil Kiereś? Kiedy wygrywam, kiedy mam serię, powiedzmy, punktową, zwycięstw, też jak nie zachowuję się w ten sposób, że noszę głowę w chmurach, gdzieś tam odlatuję, po prostu staram się normalnie funkcjonować, normalnie zarządzać swoją energią. Tak samo w takiej sytuacji, kiedy coś nie wychodzi, no nie leżę na podłodze, nie biczuję się i bardziej staram się patrzeć realnie na sytuację, na ocenę, zaradzić temu, co się wydarzyło, że kiedy coś nie idzie, no to są takie problemy, które się, powiedzmy, piętrzą i po prostu trzeba na bazie doświadczenia starać się każdego dnia to naprawiać. Trzymamy kciuki za Stal i za trenera Kieresia. Piast nie musi się z niczego tłumaczyć, jeśli dzisiaj wygra, awansuje na fotel lidera. Szanse na liderowanie w pierwszej lidze nie mają ani Wisła Kraków, ani Arka Gdynia. 12 drużyna z 8 zagrają też na zakończenie piątej kolejki. Oba mecze Stali z Piastem i Wisły z Arką o 19. Dzisiaj zagrają także w ligach zagranicznych. W Premier League o 21 Leicester z Tottenhamem. Serie A Lecce zagra z Atalantą, a Juventus z Como. W Hiszpanii ciekawie zapowiada się wieczorne spotkanie Villarrealu z Atletico Madryt. Zbliża się wrzesień, zbliżają się mecze reprezentacji piłkarskiej w Lidze Narodów. Biało-czerwoni zagrają na wyjeździe 5 września ze Szkocją i 8 z Chorwacją. Wśród 24 piłkarzy kadry wicemistrzów świata z 2018 roku znalazł się gwiazdor Realu Madryt Luka Modric. Wyjazdy do Glasgow i Osijeku, przyznasz, będzie interesująco. Będzie. Niemniej interesująco zapowiada się dzisiejszy finał tenisowego turnieju w Cincinnati, chociaż patrząc na formę rozpędzonej Aryny Sabalenki, która pokonała Igę Świątek, trudno sobie wyobrazić, by Amerykanka Jessica Pegula była w stanie postawić się Białorusince. Faworytem finału, w którym o północy zagrają Jannik Sinner i Francis Tiafoe, będzie Włoch. Sport w Trójce wraca kilka minut po 21:00. Czy ja dobrze się zorientowałem i wyczułem, że ty kibicujesz w tym meczu ostatnim w PKO Ekstraklasie Stali Mielec? Zawsze kibicuję słabszym. A ja będę ci za Piastem Gliwice, bo uwielbiam Wukowicza, tak jest. No tak. Jeżeli chodzi o sprawy pogodowe, to słyszeliśmy w serwisie, że bardzo niebezpiecznie, myśląc o burzach, było w Łódzkiem i Mazowieckiem. Teraz najgorzej jest w Podlaskiem i Lubelskiem. Temperatury po 18, od 18 stopni w Łodzi, przez 19 w Koszalinie, Gdańsku, Olsztynie i Warszawie, 21 we Wrocławiu, 22 w Opolu i w linii prostej, od Torunia przez Bydgoszcz do Gorzowa, ale i w Katowicach, 23 w Suwałkach i prawie 600 km na zachód w Poznaniu, 24 w Krakowie, 26 w Białymstoku i Lublinie, do 29 w Rzeszowie, zwanym swego czasu Mojżeszowem, ze względu na liczną na miejscu kiedyś diasporę żydowską. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po godzinie 18:00. Zapraszamy do Trójki. I to już ostatnia godzina razem z Katarzyną Fyrst-Wojtkowską, Pawłem Turskim, Danielem Leśniewskim i z Krzysztofem Łoniewskim. No i oczywiście z Adamem Maleckim, przepraszam. Proszę. Looking out for love in the night so still. Oh, how dim your kingdom in that house on the hill. that you always will. Oh, you beg me to keep you in that house on the hill. Dwanaście minut po godzinie 18:00, to Trójka i popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej i w związku z tym odwiedził nas Jakub Belina-Brzozowski, koordynator komunikacji w Polskiej Misji Medycznej. Dzień dobry, Kuba. Dzień dobry. Ważna sprawa, ważny dzień, ważną robotę wykonujecie. Zacząłbym od takiego pytania, ile osób na dziś potrzebuje na świecie pomocy humanitarnej? No, takie najbardziej aktualne rachunki to 311 milionów osób. To są rachunki Organizacji Narodów Zjednoczonych. Te osoby potrzebują tej pomocy no właściwie na całej szerokości globu, bo oczywiście w kryzysach, o których słyszymy częściej, pewnie ostatnio, wiadomo, kryzys za naszą wschodnią granicą. Plus strefa Gazy, tak? Strefa Gazy to jest na pewno taki bardzo mocny temat ostatnich no 10 miesięcy. Ale są też kraje, które nazwałbym takimi trochę zapomnianymi kryzysami. I na przykład na tę liczbę 311 milionów osób składa się przykładowo 20 milionów osób, które potrzebuje pomocy w Etiopii. Kryzys, o którym mówimy dużo, dużo mniej. My tam akurat pomagamy, tam mamy duży problem z niedożywieniem. Też mieliśmy tam wojnę domową, o której akurat nie słyszeliśmy, bo przez dwa lata, kiedy się toczyła, mierzyliśmy się z pandemią COVID-19. Więc czasami na to, o jakim kryzysie więcej słyszymy i na jaki też mamy taką większą reakcję społeczną, decyduje, no powiedziałbym, przypadek. No ale też media, prawda, które decydują się mówić o pewnym kryzysie, a innym nie. No zdecydowanie. Dlatego no, na pewno te kryzysy, które rozgrzewają emocje, no z naszej perspektywy, no wiadomo, że kryzys w Ukrainie z oczywistych względów, bo gdzieś rzutuje też na nasze bezpieczeństwo. Z kolei strefa Gazy, to jest kryzys bardzo polaryzujący, wiadomo, z obydwu stron, no takie skrajne często opinie na temat tej drugiej strony konfliktu. Więc no myślę, że trochę to konkretne kryzysy w tym kontekście promuje, ale no warto też pamiętać właśnie o tych, o których na co dzień mówimy mniej, mówię o Etiopii. Ale o czym właśnie? Właśnie o jeszcze jakich nie pamiętamy kryzysach humanitarnych? Powiem na przykład Kolumbia-Wenezuela, to jest też taki trochę zapomniany kryzys. Uchodźcy z Wenezueli, to w związku z, no właściwie z katastrofą ekonomiczną tamtego kraju, ale też katastrofą polityczną. I oni trafiają do Kolumbii? Pierwszym krajem zwykle, do którego trafiają, jest Kolumbia. Wielu z nich tam zostaje na miejscu. Często bez środków do życia. Często na przykład kobiety przez to, nie tylko kobiety, bo mężczyźni też są w różny sposób włączani, no przejmowani, powiedziałbym, przez tamtejszą świat przestępczy. No kobiety niestety często do pracy seksualnej, mężczyźni no do też trudnej, znaczy powiedziałbym, no pracy po prostu przestępczej, no nie nazywamy tego pracą, ale no trafiają w bardzo trudną taką sytuację. No i my na przykład, jeżeli chodzi o pomoc kobietom właśnie w Kolumbii, no staramy się im pomagać wychodzić z tej sytuacji, staramy się też no dawać im też pomoc medyczną, jeżeli chodzi o sprawy właśnie ginekologiczne, o sprawy no chorób związanych właśnie ze współżyciem płciowym, więc to są często takie no właśnie tematy, o których trochę trudniej się mówi, nie? Absolutnie, sobie od ciebie słyszę po raz pierwszy o tym kryzysie humanitarnym, no przyznam szczerze. A szczególnie, jeżeli jeszcze wchodzimy w takie tematy, no właśnie, że ci uchodźcy są tam w różny sposób wykorzystywani, można powiedzieć, no bo tak trzeba to nazwać, no to łatwiej się mówi jednak po raz kolejny o obozie uchodźczym gdzieś na Bliskim Wschodzie. Nie, teraz nie chcę oczywiście mówić, że te obozy uchodźcze na Bliskim Wschodzie są nieważne, bo tam też jak najbardziej tego pomagamy. Nie można różnicować, absolutnie. Tak, ale są kryzysy, o których mówi się po prostu trudniej. Powiedziałeś o tym, że podłożem tego kryzysu w Ameryce Południowej jest ekonomia, natomiast coraz częściej podłożem takiego kryzysu jest katastrofa klimatyczna. Tak, i to dotyczy przede wszystkim Afryki subsaharyjskiej czy Bliskiego Wschodu, o którym wspomniałem wcześniej. Rzeczywiście katastrofa klimatyczna sprawia, że no właśnie katastrofy naturalne, które są razem z konfliktami zbrojnymi bardzo ważnym, takim kluczowym przyczyną po prostu no, kryzysów humanitarnych, no są częstsze. Wiadomo, że są katastrofy naturalne, na które nie mamy żadnego wpływu. To są trzęsienia ziemi przede wszystkim, no, czy wybuchy wulkanów, jeżeli takie by następowały w najbliższych na przykład dziesięcioleciach. Natomiast jeżeli chodzi o na przykład powodzie, suszę, to tutaj ten antropocen, to jak wpływamy na klimat, ma niestety duże znaczenie i zwiększa ich częstotliwość, zwiększa ich przede wszystkim intensywność. Znaczy mamy więcej skrajnych zjawisk, a wiadomo, że te skrajne zjawiska, czyli skrajnie wielka powódź, skrajnie taka ostra susza, to są właśnie te zjawiska, z którymi trudno sobie poradzić i wtedy dochodzi do kryzysów humanitarnych. To wszystko, o czym mówisz, jest bardzo ciekawe, natomiast ty nie jesteś tylko teoretykiem, też brałeś udział w akcjach humanitarnych. Tak, ja mogę nawet powiedzieć, że miałem doświadczenie bycia w kryzysie humanitarnym, aczkolwiek to jeszcze zanim pracowałem jako pracownik humanitarny, bo w 2015 roku, kiedy było trzęsienie ziemi w Nepalu, to byłem tam na miejscu, też przeżyłem po prostu. A czy to był taki asumpt do tego, co wykonujesz dziś? Tak? Był, muszę przyznać, że był, dlatego, że widziałem na miejscu, jak udzielana jest pomoc, taka udzielana ze zrywu serca, z chęci pomagania tylko i wyłącznie, a bez takiej organizacji i bez takiego, powiedziałbym, researchu, gdzie ta pomoc jest potrzebna i jaka pomoc jest potrzebna. Uczestniczyłem w takiej wolontariackiej stricte pomocy i przyznam szczerze, że jak wróciłem do Polski, zacząłem szukać organizacji, które robią to profesjonalnie, bo stwierdziłem, okej, robiliśmy tam różne rzeczy, ciekawe, może dobre, ale w pewnym momencie one przestały mieć sens, bo na przykład, nie wiem, dam przykład, gotowaliśmy na przykład jakieś jedzenie dla ludzi, dla ofiar tego trzęsienia, przyjeżdżaliśmy na miejsce, oni mówili, no słuchajcie, jesteście czwartą ekipą dzisiaj z tym jedzeniem, nie jesteście nam tu potrzebni. Więc to był takim asumptem do szukania właśnie pracy czy tej drogi życiowej właśnie w pomocy humanitarnej. Było też to moje doświadczenie. Robisz wartościowe rzeczy. Na zakończenie powiedz proszę, jak nasi słuchacze, jak ja, możemy wam pomóc? No, bardzo zachęcamy oczywiście do wspierania naszych działań. pmm.org.pl, strona Polskiej Misji Medycznej, bo te wpłaty, które dostajemy od państwa, jesteśmy po prostu w stanie przeznaczać, przekształcać w realną pomoc na miejscu. Czy to w pracę lekarzy właśnie w Strefie Gazy, czy za naszą wschodnią granicą w Ukrainie, no czy w tych mniej teraz medialnych kryzysach, o których wspomnieliśmy wcześniej. Bardzo ci serdecznie dziękuję. Jakub Belina-Brzozowski, koordynator komunikacji w Polskiej Misji Medycznej, był gościem audycji. Zapraszamy do Trójki. Do usłyszenia, Kuba. Do usłyszenia. If a friend or a foe, only someone that you know, disappears from the soil of this field.

Cóż, w sekcji lasu tropikalnego ta zasada się nie sprawdza. Leniwce i małpy są ciekawskie. Jest waga, jest jedzenie. Uczestniczyć chcą w tym wszystkie naraz. To bywa wyzwaniem dla opiekunów. Angela Ryan, nosząca spektakularny tytuł dyrektorki operacji zoologicznych, mówi mi, że wszystko to dopiero pierwszy krok. Potem przenosimy te dane do ZIMS, systemu używanego przez większość ogrodów zoologicznych. Mogę więc spojrzeć, ile waży tygrys w innym zoo, porównać i sprawdzić, czy mieszczą się w normie. Nasze zoo odgrywa dużą rolę w zachowaniu gatunków. Większość naszej pracy to część programów rozmnażania zagrożonych gatunków. Szukamy też informacji, które pomogą im przetrwać w środowisku naturalnym. No dobrze, to teraz najważniejsze pytanie. Kto tu jest największy? To zawsze najgorętsza rywalizacja. Biorą w niej udział wielbłądy i żyrafy. Szczerze mówiąc, w tym roku wielbłądy próbowaliśmy nieco odchudzić. Sprawdzamy, czy się udało. Na wagę wchodzi wielbłąd Neon. Uff, sukces. Dieta poskutkowała. Waga pokazuje ledwie 672 kg. Dobra wiadomość, to żyrafa będzie najcięższa. Żyrafie serdecznie gratulujemy i już czekamy na wielkie liczenie zwierzaków. Spis powszechny odbywa się zawsze na początku roku. O czym informował Adam Dąbrowski. Dziś biorę wolne, dzisiaj się czuję całkiem dobrze. Przyjemnie grzeje słońce, a moje myśli są zielone. Czas płynie nienachalnie, choć popłyniemy razem. Odkryłem w sobie pasję, ty odpoczywaj, ja popatrzę. Leża świeży powiew naturalnie. Chłoniemy go na zdrowie. Wyrównujemy oddech, niwelujemy pośpiech. Nie dzwońcie dzisiaj do mnie i tak nie odbiorę. Powietrze ma dziś smak ten, jakby zapładnął światem ten luz. Więc czy będzie nie tak tym, kiedy powiem, że zostaję tu na zawsze? To twój dzień. Autopromocja. Nawiązujemy kontakt wzrokowy i dynamicznie poruszamy rękoma. Tak jakbyśmy tańczyli tango, tłumaczy Karolina, bohaterka reportażu Aleksandry Dobieszewskiej. Tyle, że opowiadać będziemy o sporcie, a dokładniej o boksie. A boks jest w tym wypadku nie tylko fizyczną aktywnością, ale przede wszystkim sposobem na przezwyciężanie traum. Posłuchajmy wspólnie reportażu o prowokacyjnym tytule Dać życiu w mordę. Gościem Klubu Trójki będzie również psycholożka i filozofka dr Maja Czerwińska. Zapraszam, Anna Dudzińska. Klub Trójki. Audiodokument. Dziś tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do jutra. Dni wielkich okazji w euro. Na produkty objęte promocją. Telewizor LG 55 cali. NanoCell. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2999. Teraz za 2699 zł. I w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 sierpnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

Wyprawkę do szkoły będziemy kompletować dopiero w tym tygodniu, więc trudno jeszcze dokładnie podać nam jej koszt, ale tak wstępnie szacuję, że to będzie około 600-700 zł. Na same szkolne rzeczy, czyli przybory plastyczne, jakieś farby, kredki, zeszyty, ubranie na WF, buty na zmianę, pudełko na drugie śniadanie, no i oczywiście najważniejsze chyba plecak i piórnik. Z badania wynika, że tylko 13% rodziców zmieści się w kwocie 300 zł, a właśnie taką kwotę dostają w ramach programu Dobry Start. Uczniowie rozpoczną rok szkolny 2 września. Na giełdzie ani śladu po recesyjnych pochukiwaniach. WIG20 wyszedł dziś co prawda jedynie ledwie nad kreskę, ale tylko w zeszłym tygodniu, a przypomnijmy, w zeszłym tygodniu wypadł dzień świąteczny. Główny indeks naszego parkietu odrobił 7%. W oczekiwaniu na obniżkę stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych podrożało ostatnio złoto, a straciła inna bezpieczna przystań inwestorów, czyli amerykański dolar, za którego teraz płacimy 3,86, za franka 4,47, euro kosztuje 4,27, a funt równe 5 zł. Z przyjemnością, Marcinie, usłyszałem, że pani, która kompletuje wyprawkę dla swojego dziecka, które startuje z nauką w pierwszej klasie, przeznacza też pewną kwotę na zakup stroju na WF, to znaczy, że nie będzie zwolnień z WF-u w tym przypadku. Dobry sygnał. No, chociaż pewnie nie jeden nygus miał strój, a potem różnie to było. W każdym razie proszę nie zwalniać dzieci z WF-u. Nie ma lepszej ścieżki rozwoju dla dziecka niż ścieżka sportowa. Jeżeli chodzi o sprawy pogodowe, to znów to jak w tak zwanych połówkach prognoza pogody pisana piórem Pawła Turskiego. I co on mi tu naskrobał? A że kto mieszka na Mazowszu i na wschód od Mazowieckiego powinien przygotować się na deszczowy i burzowy wieczór oraz na noc. Malaci to ostro, suma opadów do 50 mm na Mazowszu, punktowo nawet do 100 mm. Poza tym miejscami mogą wystąpić mgły ograniczające widoczność do 400 metrów. Na wschodzie ciepło, do 19-20 stopni, wreszcie kraju chłodniej, ale i spokojniej, bo bez burzy i opadów. W centrum 15 stopni, nad morzem 10-12 stopni. Jeszcze raz Ci dziękuję, Pawle. Calling a cab while he's having a smoke, and she's taking a drag. Now they're gone. 20 minut zostało do godziny 19. Teraz ważny temat geopolityczny. Przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, do Chicago. Tam jest korespondent Polskiego Radia z Oceanem Marek Wałkowski. W tle słychać jakąś demonstrację. Szykujemy się tak, do... Tak, ja jestem... Proszę, mów. Jestem w centrum Chicago, gdzie, tak jak powiedziałeś, zaczyna się konwencja Partii Demokratycznej, ale poza samymi działaczami partyjnymi i delegatami przyjechało także mnóstwo manifestantów. W innej części miasta odbywała się w tej chwili manifestacja propalestyńska, antyizraelska. Ja jestem przy takiej niewielkiej manifestacji, gdzie w centrum miasta zgromadzili się zwolennicy Boba Kennedy'ego, czyli tego trzeciego, który nie ma szans zostać prezydentem, ale może odebrać głosy kandydatce demokratów, czyli Kamali Harris. No i właśnie tutaj taka niewielka grupa, dosyć głośna, jak słychać, zwolenników Kennedy'ego się zebrała. Czuć, że jesteś w centrum wszechświata. Marku, czy ta konwencja to będzie jedna z wielu konwencji, czy ona może mieć takie kluczowe znaczenie dla kampanii prezydenckiej w Stanach? Konwencje zawsze mają znaczenie, dlatego że one pomagają zdefiniować kandydata danej partii. W przypadku Kamali Harris, która była przez 4 lata prezydentury Bidena trochę na uboczu, nie pokazywała się tak często publicznie, jest stosunkowo mało znana Amerykanom, dużo, dużo mniej niż Donald Trump czy Joe Biden. Jest to okazja do tego, żeby właśnie ją przedstawić Amerykanom. Na razie znają ją głównie z krótkich klipów w mediach społecznościowych, krótkich materiałów telewizyjnych, natomiast to będzie takie 4 dni poświęcone przede wszystkim Kamali Harris i pokazaniu Amerykanom, że nadaje się na prezydenta Stanów Zjednoczonych. No i ten nastrój, który w tej chwili tutaj panuje, akurat te krzyki go nie odzwierciedlają, które słyszymy w tle, ale jest zupełnie inny niż jeszcze kilka tygodni temu w Partii Demokratycznej, dlatego że sondaże pokazują, że Kamala Harris ma rzeczywiście szanse, duże szanse na to, żeby pokonać Donalda Trumpa. Na konwencji będzie można spotkać, usłyszeć byłych prezydentów Stanów Zjednoczonych, Baracka Obamy i Billa Clintona. Tak, to jest także okazja do tego i szansa dla demokratów, by pokazać jedność partii. Stąd obecność i byłych prezydentów Obamy, Clintona, będzie była sekretarz stanu Hillary Clinton, była pierwsza dama Michelle Obama, będą przedstawiciele kongresu. Tak jak było w przypadku republikanów kilka tygodni temu, demokraci chcą pokazać, że stoją murem za swoją kandydatką, czyli za Kamalą Harris. Ten wiec, który się odbywa w tle, nie ma wielkiego znaczenia, natomiast większe znaczenie mają demonstracje wielotysięczne, które zapowiedziano w innej części miasta, które odzwierciedlają poważny rozłam wewnątrz Partii Demokratycznej, czyli kwestia gazy, kwestia wsparcia dla Izraela. To jest to, czego demokraci chcą uniknąć, aby ten przekaz jedności nie został zakłócony przez jakieś walki z policją, przez aresztowania, żeby pozytywne przesłanie z tej konwencji popłynęło w Amerykę. Czy się to uda? Zobaczymy przekonamy się za 4 dni. Jeszcze jedna sprawa, Marku, sprawa bezpieczeństwa tej konwencji. Zasięgnąłem języka u naszego wspólnego dobrego znajomego, Jana Pachowskiego, który, jak wiesz, wiele lat mieszkał w Chicago i mówi, że ta konwencja odbywa się w dzielnicy, która do bezpiecznych nie należy. Ta konwencja odbywa się w United Center. To jest miejsce, gdzie gra drużyna Chicago Bulls, gdzie się odbywają różnego rodzaju duże imprezy. Także to jest bezpieczne miejsce, szczególnie teraz w czasie konwencji, kiedy te środki bezpieczeństwa są bardzo duże. Ja teraz jestem w innej części miasta, gdzie odbywają się inne wydarzenia związane z konwencją. To jest McCormick Place. Ja nie czuję się tutaj w żaden sposób zagrożony. Tym bardziej, że tak jak powiedziałem, każdej konwencji, także tej republikanów sprzed kilku tygodni, jak i teraz tej demokratów, towarzyszą bardzo duże środki bezpieczeństwa. I nie tylko chodzi o bezpieczeństwo delegatów, czy bezpieczeństwo tych osób, które tutaj przyjechały występować, czy dziennikarzy. Tu chodzi także o to, żeby nie doszło do tych zamieszek, o których powiedziałem. Stąd na przykład chicagowska policja, ale także oddziały Gwardii Narodowej, które sprowadzono tutaj na wszelki wypadek, zostały przeszkolone nie w tym, jak panować nad tłumem, nie w tym, jak walczyć z tłumem, ale w tym, jak deeskalować napięcie. To jest to główne zadanie, które postawiono tutejszym służbom bezpieczeństwa, poza oczywiście zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom, aby nie doszło do zamieszek, aby nie doszło do walk z policją. Tego się tutaj wszyscy najbardziej obawiają. Jeśli chodzi o kwestię bezpieczeństwa delegatów, to nie jest tak źle. I tu postawimy kropkę. Jak zwykle świetny Marek Wałkowski. Marku, do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Yeah. just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow. Trójek jeszcze w sprawie kredytów mieszkaniowych 0%. Pomóc ludziom w budowaniu albo zdobywaniu mieszkań, to nasze państwo powinno zrobić tak, jak na przykład jest w innych państwach. Pomóc normalnym, zwykłym obywatelom zdobyć kawałek gruntu, czyli przygotować grunty pod zabudowę i wybudować sobie dom. Tak jak ja to zrobiłem. Ja nie jestem budowlańcem z wykształcenia. Kupiłem kawałek gruntu i postawiliśmy go. Wyszło to prawie 50% taniej niż przez jakiegoś tak zwanego dewelopera. I zrobiłem sobie to tak, jak ja chciałem, a nie tak, jak zrobił to deweloper. Bardzo dziękuję za tę pragmatyczną opinię. 2027 Trójek także w innych sprawach. Temat ubezpieczeń komunikacyjnych i dochodzenia własnych roszczeń z ubezpieczenia OC sprawcy. Jest to temat rzeka i może słuchacze podzielą się ze swoimi doświadczeniami, bo ja właśnie doświadczam czegoś takiego i po prostu jest to ściana, żeby dochodzić swoich praw. Szczególnie, gdy na przykład pojazd jest uszkodzony i należy się z OC sprawcy pojazd zastępczy i trudno od towarzystwa sprawcy wydębić taki pojazd. Zapraszamy do Trójki. Byliśmy w Stanach Zjednoczonych, będziemy na Balearach. Z kilku godzin zrobiło się kilka dni. Odwołany czy opóźniony lot potrafi przysporzyć kłopotów. Wiedzą coś o tym pasażerowie linii lotniczych, którzy przed weekendem utknęli na Majorce. Nerwy, stres i niepewność, a do tego nieprzewidziane wydatki. Jakie prawa w takiej sytuacji mają pasażerowie? O tym Kuba Witkowski. Gwałtowne burze, mnóstwo wody i zalane ulice. W ciągu 5 czy 10 minut woda sięgnęła metra. Wszystko zniszczone, totalna katastrofa. Majorka i miasta na wyspie od połowy ubiegłego tygodnia walczyły z żywiołem. A to rikoszetem odbiło się na pasażerach linii lotniczych. Turyści wracający z wakacji utknęli na lotnisku. Spaliśmy tutaj i mieliśmy wyjechać wczoraj o 21.15, a lot jest dziś o 13.00. W podobnej sytuacji znalazł się też Wiesław Młotkowski. On jednak, w przeciwieństwie do większości, przez Majorkę z Francji chciał się dostać do Polski, do Poznania. Podróż miała trwać 4 godziny, przesiadką właśnie na Majorce, a trwała w sumie 3 dni. Ci, co zostali na lotnisku, szybko zaczęli tego żałować. Narzekają, że turyści tu, turyści tam. Dla nich to chyba problem, że przyjeżdżamy. Nie panują nad tym. Jest mnóstwo ludzi i nie wiem, kiedy wyjedziemy. W poniedziałek muszę być we Francji w pracy. Pan Wiesław postanowił, mimo nikłych szans, poszukać w mieście hotelu. Linie lotnicze zapewniły bowiem, że najszybszy lot do Polski będzie możliwy dopiero za 2 dni. Całe szczęście lokum się znalazło, ale finalnie okazało się zbędne. To kosztowało mnie 400 euro, ostatnie pieniądze, które miałem, i w 5 godzin musiałem się ewakuować z powrotem na lotnisku. Dostałem wiadomość, że następuje nowy lot do Wiednia, później transport do Poznania autobusem. I tak pan Wiesław z Bordeaux do Poznania dotarł cały i zdrów, choć bardzo spóźniony. Tak bardzo, że powrotny autobus musiał przebukować, za co też zapłacił. Pytanie, czy może liczyć na zwrot poniesionych kosztów lub wręcz odszkodowanie, takie przewiduje przecież unijne rozporządzenie. Do 1500 kilometrów to jest to najmniejsze odszkodowanie, 250 euro. Tłumaczyła w Polskim Radiu Renata Piwowarska, rzecznik praw pasażerów przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Potem mamy te trasy wewnątrzwspólnotowe i do 3,5 tysiąca i to jest 400 euro. I na najdłuższych trasach powyżej 3,5 tysiąca to już jest 600 euro. W takiej sytuacji można też liczyć na picie i jedzenie, a nawet hotel i transport do niego. Tyle, że loty z Majorki nie zostały odwołane z winy przewoźników, a taki jest tu warunek. Jeżeli chodzi o odpowiedzialność odszkodowawczą, no to w sytuacji wystąpienia tych nadzwyczajnych okoliczności, no to przewoźnik nie będzie odpowiadał. Wyjaśnia adwokat Przemysław Babiarz. Czyli generalnie rzecz biorąc, no tutaj owszem, my żądać możemy, tak? No bo generalnie rzecz biorąc, takie jest nasze prawo. Natomiast w sytuacji, gdy ten przewoźnik odmówi, no to ewentualne wystąpienie na drogę sądową jest wątpliwym. Tak samo rzecz ma się z kosztami wynikającymi z konieczności przebukowania autobusu powrotnego. To, na co jedynie może liczyć pan Wiesław, to ewentualny zwrot kosztów hotelu i jedzenia. Przewoźnik zmienił bowiem datę wylotu i przyznał się do pomyłki. Został ten pasażer wprowadzony w błąd po prostu i na bazie tego poniósł jakieś tam określone koszty. Czy przewoźnik zechce uznać reklamację i w jakim zakresie? Czas pokaże. Każdy ma rok na dochodzenie swoich roszczeń. Warto w takiej sytuacji poprosić też o pomoc Rzecznika Praw Pasażerów. To była relacja Kuby Witkowskiego o zamieszaniu na lotnisku na Majorce. W La Liga ekipa z tej wyspy na Balearach urwała wczoraj punkty Realowi Madryt, remisując z Królewskimi po 1. Wiemy, że uwięzionych na lotnisku średnio to interesowało. Oh,